Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan, ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 46. Usemu wa msingi kwa hii leo ni Kikoku suru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiabase desu. Yani, nimefurahi kuona theluji kabla ya kurejea nchini kwangu. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Baada ya kusherehekea kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Anna, Kenta alijitolea kumrejesha bwenini. Walipotoka, theluji ikaanza kudondoka. Sasa tusikilize somo la 46. Moshikashite, yuki? Kore wa kona yuki. Kona no you ni sarasara shite iru de shou? 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya somo la leo. Anna ametoka Thailand, kwa hiyo hii ni mara yake ya kwanza kuona theluji. Moshikashite yuki? Hii ni theluji au moshikashite ni pengine. Yuki ni theluji. Hili ni swali, hivyo sentensi inatamkwa kwa toni ya juu. Kenta anajibu. Kore wa kona yuki. Hii ni theluji ya unga unga. Kore ni hii. Wa inaonyesha mada. Kona yuki ni theluji ya unga unga. Kona no you ni sarasara shite iru de shou? Ni nyepesi, kavu na laini kama unga, au sio? Kona ni unga unga. Kona no you ni ni kama unga unga. No you ni inamaanisha kama. Sara sara ni tenakali sauti inayomaanisha nyepesi, kavu na laini. Unaweza kutumia sara sara kwa vitu vingine kando na theluji? Unaweza kuitumia kuelezea mchanga laini au nywele zinazochanika kwa urahisi. Shiteiru ni umbo la kikamusi la kitenzi shiteimasu, kuwa katika hali ya. Unapotumia shiteimasu pamoja na tanakali sauti, unaelezea jinsi kitu kilivyo katika hali fulani. Desho ni au sio? Ni kifupisho cha umbo la kawaida la desho. Awali ulikuwa umejifunza ya kwamba desho ni usemi wa kukisia. Katika muktadha huu pia inatumika kwa namna hiyo hiyo. Hapana Paul. Unaposema desho kwa kifupi na toni ya juu kama desho, unamjulisha msikilizaji jambo fulani au kumthibitishia msikilizaji kitu ambacho tayari anakifahamu. Ana anasema kikoku suru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiabase desu. Nimefurahi kuona theluji kabla ya kurejea nchini kwangu. Kikoku suru ni kurejea nchini kwangu. Kikoku ni nomino kurejea nchini. Suru ni umbo la kikamusi la kitenzi shimasu, kufanya. Kwa pamoja kikoku shimasu inakuwa kitenzi kinachomaanisha kurejea nchini, au sio? Hiyo ni kweli. Masomo ya Anna nchini Japani kwa kipindi cha takriban mwaka mmoja yanakaribia kukamilika. Mae ni inamaanisha kabla ya. Inajumuisha mae kabla na ni inayoonyesha muda. Yuki ni theluji. O inaonyesha mtendwa. Bila shaka unafahamu miru au sio? Ni umbo la kikamusi la mimasu, yani kuona. Koto likiwekwa baada ya kitenzi cha umbo la kikamusi linageuka na kuwa nomino. Kwa hiyo miru koto inamaanisha kitendo cha kuona. Acha san, vitenzi vyote vinabadilika na kuwa nomino ikiwa maumbo yake ya kikamusi yanajumuisha na koto. Hiyo ni kweli. Nga inaonyesha kiima. Dekite ni umbo la te la kitenzi dekimasu, kuweza kufanya. Hapa umbo la te linatumika kuonyesha sababu ya kile kinachozungumziwa baadaye kwenye sentensi hiyo. Shiabase ni furaha. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Inaonekana Anna alifurahia kuona theluji alipokuwa na Kenta. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 46. Moshikashite yuki? Kore wa kona yuki. Kona no you ni sarasara shite iru de shou? Kikoku suru mae ni yuki o miru koto ga dekite shiaose desu. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki Profesa Akane Tokunaga ndiye atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza ya kwamba kikoku surumaini inamaanisha kabla ya kurejea nchini kwangu. Tafadhali tufundishe namna ya kutumia maini, yani kabla ya, kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemashou. Anasema maini, yani kabla ya, ni kauli ya kusisitiza unachofanya au ulichofanya kabla ya kufanya kitu kingine. Vitenzi huwa kwenye umbo la kikamusi ikiwa vitafuatiwa na maini, yani kabla ya. Hata kama sentensi yote iko katika hali ya wakati uliopita, kitenzi kinachukua umbo la kikamusi kabla ya maini. Je, ukitaka kusema kabla ya kula chakula nilinawa mkono, unasemaje? Chakula ni gohan. Kula ni tabemasu. Umbo lake la kikamusi ni taberu. Mikono ni te. Kuosha ni araimasu. Na umbo lake la wakati uliopita ni araimashita. Kwa hiyo kwa pamoja unasema gohan wo taberu mae ni te wo araimashita. Kwa upande mwingine unatumia ato de, baada ya, unapotaka kusisitiza kuhusu unachofanya au ulichofanya baada ya kufanya jambo lingine. Unatumia umbo la kitenzi la ta kabla ya atode. Msikilizaji, kama unavyojua umbo la ta la kitenzi linatumika katika kuonyesha wakati uliopita au wakati timilifu. Hata hivyo, hapa hata kama sentensi yote iko katika wakati uliopo, unatumia umbo la ta la kitenzi kabla ya atode. Na je, ukitaka kusema baada ya kula chakula nitaosha sahani, kwa Kijapani unasemaje? Umbo la ta la kitenzi kula ni tabeta. Sahani ni sara. Au kwa namna ya kiungwana unasema osara. Kwa hiyo kwa ujumla itakuwa gohan wo tabeta ato de osara wo araimasu. Kwa kifupi unatumia vitenzi vya umbo la kikamusi kabla ya mae ni, na umbo la ta la kitenzi kabla ya ato de. Kumbuka hili kwa pamoja. Na sasa ni wakati wa kona ya tanakali sauti. Chira chira. Chira chira. Inaelezea vipande vidogo na vyepesi kama vile theluji inavyodondoka. Theluji inadondoka chira chira, au sio? Ikiwa theluji itaendelea kudondoka kwa muda mrefu, unasema kon kon. Kon kon. Oh, kumbe ni sawa na tanakali sauti inayomaanisha kukohoa. Kwa kweli inafurahisha. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Yuwa. Theluji nyepesi inaitwa konayuki. Theluji iliyo majimaji ni botanyuki. Watu husema vipande vikubwa vya theluji vinaonekana kama petali za maua ya botan. Bila shaka umefurahia somo la 46. Katika kipindi kijacho tutakufahamisha kuhusu darasa la mwisho kwa Anna akiwa chuoni. Usikose kujumuika nasi.